olyan évszámok vannak, hogy így mi? Már 20 éve is YouTube-ot használtunk, és így, ja igen. A Covid az felborította mindenkinek a időérzékelését. Ott történt, az, hát a Covid volt olyan, hogy... 30 fölött, és ez is emiatt is van. A Covid az egy ilyen határ volt, amit egy új időszámításban van, a Covid előtti élet, meg a Covid utáni. Igen, de már el is felejtetted, hogy most már ugyanott vagyunk, mint előtte, de hogy mégis sem fura volt ez a két év. De hogy az mikor volt már? Most már 5 éve volt. Lassan 6, ugye, amikor elkezdtem munkát keresni egy évig, akkor az már Covid volt. Ez 2000, év, aki lassan. Már 2007-ben született, az már felnőtt. Adjatok már, hagyjatok békén. Istenem, hova tűnik az élet? Na, menjünk is tovább. Mi? Ez nem egy 3 éves gyerek, aki 2007-ben született? Legalább van valami állandó az életben, ami sose változik. A nyomor. A ner. De amúgy nem csoda, hogy az emberek félnek az újtól, érted? Itt van az Orbán, mióta az eszüket tudják, vagy mióta elment az eszük inkább egy csomószor, és már fél az ember, ahogy idősödik az újtól, ez amúgy én nekem ez egy nagyon nagy félelmem. Hogy ilyen begyöpösödött. Hát igen, hogy nagyon fontos figyelni, hogy ahogy idősödsz, és van, aki figyel erre. Nyilván az is számít, hogy mi vesz körül, hogyha csak otthon vagy egyedül, vagy csak a nyugdíjas klubba jársz, az más, mint hogyha mondjuk egy kicsit nyitottabb vagy a világra, vagy vannak unokáid, stb. De hogy így fontos, hogy az ember ne féljen az újtól, hanem mindig próbálja megtalálni benne a szépet, megtalálja megérteni, mert amint ezt elengeded, az lejtmenet szerintem, hogy így elengeded, hogy megértsd. Hát megérteni a világot nem lehet nyilván, de hogy így, hogy ez egy félelmem. Úgyhogy én nyilván. Az új mindig jobb. Igen, ahogy bármi is mondtam. Mindjárt kiderül, hogy ami, a Hawaii Meteor Mother is 20 éve vége van. Igen. Biztos. Na most rákeresünk. Hawaii Meteor szituációs komédia. Pedig az már az új 2005-ben kezdődött. Hol látod? Édes Isten. 2005, igen. Atyaisten, pedig emlékszem, az volt az új jó barátok. Aki akkor született, amikor ez kezdődött, az már 20 éves. Hát Módi sorozatának már 11 éve vége van. A Breaking Badnek is több mint 10 éve vége van. Most indult a Breaking Bad készítőjének egy új sorozata. Sőt, már lassan Better Call Saul is 10 éve kezdődött, szóval hagyjál békén. A Trónok harca az mikor indult, basszus? Az nagyon rég. 2011. Na, hát érdekes. Hát ez ilyen, de közben meg állandóan azt éljük, hogy minden, ami a mi fiatal korunkban volt, pont ez az a nagy sorozat boom, hogy az emberek elkezdtek nagyon sok minőségi sorozat kijönni, hát volt egy ilyen nagy boomja ennek, mondom azzal, hogy az interneten hozzájutottak az emberek, meg nem tudom miatt, a streaming akkor még nem volt, de hogy most mindegyik rohadt sorozatot rebootolják, folytatják, mert tudják, hogy a magunk fajta, nem tudom, jó barátok, ezerszer újra néző generáció, megnézi a új Dextert, ami elmentek pont jó, de az dokik is. Hanyan gyere új Dexter? Mert már volt egyszer új, az elég nem volt jó, de most megint új, de most ez elvileg most jó. Láttam most videót arról, hogy a dokikat most újra forgatják, és így mindenki már ilyen idősebb, az oké, okay, de hogy így, nem, az úgy félek, hogy az egész egy ilyen nem lesz jó. Valami egyszer így szépen be lett fejezve, az mindig annyira így elcseszni nagyon könnyű, és nem akarom. Meg ha csak nosztalgia miatt működik valami, de hát Magyarországon imádják a nosztalgiát. Az is falunap ebből táplálkozik, az összes celeb, akik 30 éve volt és lágerük, és még mindig azzal járják kell az országot. Nekem a nosztalgia az ilyen kibaszott lehangoló dolog, de nagyon működik. Szerinted hazai dolog? Vagy ilyen kelet-európai nosztalgia, vagy Amerikában is az van, hogy... Amerikában is ilyen... az van, azért a Trump azzal kampányolt. Make America Great Again. Aztán képzelje... Jó, de az ilyen nemzeti... De hogy igen, azt mindenki beleképzelje a saját nosztalgiáját. Az ilyen öreg celebek ott énekelnek? Vagy azok inkább, akik ott sztárok lettek, nem azok tudom, ott is a kisebb városokban meghívják a nem tudom kit, aki 30 éve volt egy slágere. Tudod, mi lesz még? Hát nem reboot, hanem ilyen plusz a már megint Malcolm. Nem tudom, azt nézted, de az ilyen arany sorozat is, annak is 50 éve vége volt. Bryan Cranston. Igen. A Trónok harcára akartam mondani, hogy amikor az elindult, akkor már egy éve Orbán kormány volt. Lement 11 évad. Akkor találkoztam. Kurva szar volt. Hát igen, akkor tehettem volna valami út a világ. És lement 11 évad, és ennek vége van 4 éve, és még mindig Orbán kormány van. Hát ez, Orbán kormány az jobban bírja, mint bármelyik sorozat amúgy. Ez szörnyű, amúgy tényleg az egész felnőtt korunkat behálózta, ez a remek, remek munka. Rendszer. Jó, de legalább felépítettek egy maguknak valamit, csak nekünk meg lerohasztották közben, ami ránk vonatkozik. Milyen 11 év a Trónok harca? Mi 8? Nem. Hány évad volt? Tényleg, akkor lemegy 8. Akkor már mióta vége van, édes Isten? 2019 lett vége? Ugorjunk az időről. Igen, inkább... A Tuzson Bence is belecsavarodott. Legalább akkor, hogy mondjam, van egy biztos az életünkben, hogy majd lehet rézselni arról, hogy éppen mit csináltak az Orbánék. Egy óriási repülőzésük volt. Elmentek az osztálykirándulásra, majd gondolom beszélünk róla, hogy nem. Hát ma nem, mert nem tudunk meg semmit. Hát de elmentek. Az volt a hír. Ott ilyen, van ilyen csoportkép, ezt nem lehet. Hát azt mondták, tegnap már néztünk képeket. Ja. Ugyanaz a gépen, ugyanúgy ja, állnak. Ja, az... De ahogy utána jött ki a csoportkép. Igen, igen, igen. De mondjuk is aztán kirándulásuk van. Kérdés, hogy ezt miért nekünk kell fizetni, bazzeg, hogy mindenkit kivigyenek Amerikába, tényleg mit keres ott a bohár, meg ilyenek, de jó. A Szijjártó adott egy interjút a gépen, és a háttérben így aludt az Orbán. Igen? Mint azon a képen, úgyhogy nem figyeltek oda, hogy de lehet, hogy így, de, vagy így de, a ember, emberséges. Igen, milyen emberséges, hogy így... Nem, úgy nem. De amikor legutóbb lefotózták ilyen nagyon alvó pózba repülni, akkor meg ment a nyelvagas, hogy lehet egy ilyen megalázó, meg pillanatban lefotózni, meg ezt kirakni az interneten, blablabla. Ami ez tényleg érdekes, mert azért a Orbán most, főleg így a Magyar Péterrel szemben, aki sokkal fiatalabb, azért ilyen erőt kéne demonstrálnia, és az, hogy az, nem tudom, Magyar Péter járja az országot, színpadokon áll, és közben meg róla olyan videók jönnek, hogy harpaszt. Hát ez nem azt az erőt mutatja, amit szeretnének. Jó, de közben megy ki a Trump úrhoz. Hát jó, de akkor... a Nagy Mártont, a Szijjártot, ezek ilyen mind ilyen adult menek. Hát értem, de attól még, de sokszor beleég az emberbe a képek, mint amikor a Brüsszelben kezet fogtak. Az azért egy ilyen, az a nagyon erős kép olyan szinten, hogy hát hogy mondjam, a pozíciója se jó, a feje se, semmilyen szinten, minden szinten megalázó. És nem tudom, ezt a Magyar Péter gyakorolta, hogy ilyen keményen így kezet fog Orbán, és akkor ez egyszerűen... Hát inkább az Orbán nem volt arra fölkészülve, hát hogy legyen férfi. Nem? Tehát, hogy így álljál föl, nézz a szemébe, fogják kezet, mint egy normális, jól nevelt ember, ugye az Orbánból előjött a megszólt, hogy nem mehet oda bárki hozzá, mert védik, de ott nyilván ott nem védték. Hát de épp ezért nem készült föl. Igen. És egyszerűen úgy látszik, ez az alapvető emberi jól neveltség is hiányzik. Gondolom mérlegelt, hogy ne fogadja el, de kínos, mert hát mégis csak Európában vagyok, nem otthon vagyok a gumicsizmába, és akkor muszáj volt kezet fogni, és... Ez sikerült. Van ez így. Amúgy nagyon nehéz helyzet. Amúgy kicsit láttam rajta akkor, hogy már gondolkozott, hogy ne fogjon kezed, de az pusztulat kellemetlen lett. Hát igen, ott nem otthon volt sajnos. Úgyhogy, mint ugye a Márki-Zayval, amikor ott elsétált. Jaj, és aztán még a Lázár ott okoskodott, hogy Péter, légy szíves, ezt a fórumot, ezt ne zajátok meg, nagyon szépen köszönöm, Péter. Ez a hülye fasz, vagy mit mondott, hogy ostoba, Magyarország legostobább polgármester, ugye rá 5 percre, úgyhogy azért a suttyóság és a neveletlenség az úgy látszik az egész kormány. Családban marad? Hát legalábbis Fideszen belül. Fidesz családban, igen. Folytatódik a Kompassz Info, a brazil kávé után áttérünk az etióp kávére, ami amúgy a kóstolásnál nekem az volt a kedvencem. Nagyon érdekes, mert nekem először a brazil ízott jobban, és amióta az etiópot iszok itt az irodában, azóta egyszerűen ráfügtem. Tényleg a kávé szülőföldje Etiópia? Igen. Onnan származik a kávé? Hát ezt olvastam. Ezt az információt kaptuk, szóval bátran mondhatjuk most már. Erről a termésről azt érdemes tudni, hogy a Gogugu mosóállomáson történik a feldolgozása, több mint 2000 méter magasságban. Mi az? Hát igen. Azt hittem, hogy mondod tovább. Nem, hát gondoltam, hogy te is mondasz valamit. Nektarin és vérnarancs a gyümölcsös kávék rajongó imádni fogják. Ez van idejéről. Ez az etióp most? Mhm. Uh-huh. Úgyhogy mindig az, ami éppen mindenhol meg tudom. Igen. Vásároltok a Kopasz Simpánzon bármilyen kávékat, akkor nem csak, hogy támogattok minket, hanem Magyarország egyik legjobb pörkölő üzeméből, a Cracker Jackből származnak ezek a kávék, úgyhogy tényleg... Őket is támogatjátok, én meg van. Minket is. Pécsieknek puszit. Csak nekik? Hát nem, csak hogy a Cracker Jack is Pécs, és akkor én ezért van ott. De egyébként meg mindenkinek. Mindenkinek nagyon sok puszi! Megjelent az új Gege klip, ajánlom, mert a Kopasz Csimpánz pulcsi van rajta. Ilyen Kopasz Csimpánz együttműködés, annyiban adottunk egy pulcsit. Meg mert kellemes zene. Hát a zene az mindig, a Gege az amúgy szerintem a kortársak az egyik legjobb költő ma, főleg, hogyha a zenei szintért nézzük amúgy, szóval. De ugye a témába is illik ez a magyar vonal, ami a pulcsin van, és jó a dal, jó a klip, Úgyhogy nézzétek meg az új Gege számot. Örülök, hogy ennyiben együtt tudtunk működni, hogy tudtunk neki adni egy témához ülő pulcsit. De igen, a Gege az mindig jó. Amúgy pont gondolkozom mindig, hogy így 50-100 év múlva milyen dolgok az, amit taníthatnak, és a Gege például pont olyan, aki így irodalmilag is nagyon toppon van, nagyon, nagyon szellemes szövegeket ír. Sok energiát berak a szövegébe. Tehát amikor hallgatod, azon, hogy tegy, mint egy verset mondani sokszor. Én amúgy így explicit nem szoktam hallgatni, de mindig, amikor szembe jön, vagy így feldob, vagy van feat, vagy valami, akkor még tök jó hallgatni, mert olyan hangja van, úgyhogy majd ebbe kiedukálom magamat. Igen, érdemes, mert tök jó lemeze is vannak. Kevés itthon, aki rapnek pedig azt gondolná, hogy azért fontos a szövege, de hogy nem mindenki rakja bele. Csomószor valaki azt se rakja be, hogy értelmes legyen, csak egymás után lesz feeling szavak, aminek ugyanúgy vannak biztos jó dalok, ebből is kijönnek, meg lehet bulizni rá, de hogy vannak pár, akik azért belerakják a szöveget is. Itthon az új generációból is. Ez a Betonfi, nem? Kicsit olyan nekem... Lehet, hogy Betonfi vannak mögötte dolgok, Bambor vannak jó is, szövegei, de hogy néha tényleg tök random dolgok, ami épp kijött, és így amúgy tök jó vibe-ja van. Meg Betonfi a random? Amúgy szerintem annyira nem random. Szerintem nagyon sokszor ilyen tök random szavak. Én most a randomra például Dash jutott eszembe, hogy ilyen szavak egymás után, ami így nem biztos, hogy van összefüggés, de csak így jó hangzó angol szavak, meg minden. Hát ez ugyanúgy észre. Igen, de hogy például szerintem a Betonfinál azért jóval tudatosabb. Lehet, azt mondom, hogy nem tudom, mi van mögötte, meg lehet én vagyok képzetlen a témában, de hogy nekem sokszor az, hogy hallgatom, hogy így mi van. De közben kurva jó, ilyen tök jó vibe-ja van, úgyhogy jó hallgatni. Tegnap, ha már művészet, tegnap volt a klip. Klipszemle? Igen. És ott pont azt néztem, hogy nem is jelölték a Betonfinak a Be vagyok zárva klipjét, pedig nem az volt olyan egyik kedvenc. Nem, mert amúgy... Másik csak... Betonfi klipet, de lehet, csak a... Mert reggel láttam, hogy amikor így néztem, cég, és akkor itt vagy Betonfi, Be vagyok zárva, úgyhogy nem tudom, mit mi történik. Igen. Ja, akkor jó. És még, hogyha még a magyar művészetet akarjátok támogatni, akkor csak mert sokat rage-elünk arról, hogy milyen milliárdokra költjük a pénzünket, mint a Nyugat kapujában, nem tudom hány milliárdba került, aztán a kutyát sem érdekelt, és valószínűleg a film sem jó, sőt, ugye történelmi hamisítás. A művészetről van szó, meg a filmművészetről, igen, nem pedig csak úgy a mohát. Ezért fontos, hogy támogassuk akkor azokat a művészeket, akik viszont a NER-en kívül dolgoznak, és akár saját pénzből csinálják, mondjuk Olasz Renátón, aki jött a Minden csillag című filmje már tegnaptól a mozikban van, kisköltségvetési film, ezeket érdemes megnézni. Most a Művész Tabán Toldi Ártmoziban van, akkor lehet, hogy még nem is lehet mindenhol megnézni, de nem lehet csak az, hogy szidjuk a neres filmeket, hanem támogatni kell a függetlenebb hangokat is, persze. Meg a Nemes Jelesnek is kint van az új filmje, nagyon sok magyar film van, amúgy csomószor írnak nekem, hogy mindenféle premierre hívnak, amúgy nagyon szívesen elmennék ezekre, csak ez a munka meg három gyerek, mert így gyakorlatilag elfogyott az idő, meg nagyon végesek a kereteim, de jó lenne, mert sok magyar film jön ki mostanában, amit lehet, hogy érdemes lenne megnézni, és nagyon érdekes, hogy kilakult a magyar filmeknél most egy ilyen párhuzamos, hogy mondjam, kisebb költségvetési irány, ahol próbálnak a ilyen szerzői filmek megélni, csak sajnos pénz nincs megcsinálni, aztán nem nehéz eljutni az emberekhez, hogy ez egyáltalán megjelent, egy csomóan nem is tudja. Nincs pénz nyilván marketingre, és közben meg azt látod, hogy a kormány meg milliárdokat költ olyan filmekre, amit aztán ugyanúgy nem tudnak marketingelni, szóval az is egy nagy Általában rosszabb. Hát az se segít. Igen. Nyilván meg, az se segít. Most már kezd átlátszolni, vagy hát nem baj az, hogy ilyen történelmi témákban filmeket csinálják, de hogy ez most már egy futószalagszerűen is már egy... Megint a Rákai Filip? Abszolút nem érdekel. Hát meg az is baj, hogy szerintem, hogy a történelmi az nyilván rohadt jó filmeket lehetne belőle csinálni, csak ahhoz egy ilyen árnyaltabb karakterek kellenének, nem csak az, hogy most megcsináljuk az ilyen észak-koreai propagandát, hogy valakit éltessünk. Már ilyen indiai, nem? Ilyen Bollywood a most vagy soha? Ott a kungfúzás az már kicsit ilyen bollywoodi volt. Nem ezt képzeltem. Akkor meg mennének full Bollywoodba, és akkor táncoljanak meg énekelnek, akkor ez már szórakoztató. Csak egész magyar mozi is így felállna, és így táncol, mint a indiai filmeknél. Azt adom, de hogy így ez az, hogy csak így ilyesfajta propagandafilm, hogy nem az a lényeg, hogy a film érdekes legyen, nem az a lényeg, hogy mondjunk valamit, réteget, karaktereket bemutassunk, ugye most vagy Csuhánál is a Petőfi az a jó ember, de hogy nem, amúgy sokkal rétegebb volt a karakterennél, és ezek a történelmi időszakok annyira jó filmeket meg tudnának csinálni, csak itt ugye ez a nem ez a cél. Nem ez a cél. Ráadásul ugye ennyi filmben aztán tényleg lehetne. Barbárok Ja. Mármint most nem a stábra gondolok, hanem akiknek tegyen kreatív döntésük van a filmekben, hogy így az most van, soha is látszik, hogy ugye amerikai filmeket néz, ott van csípuhi, robbanás, mit tudom én, és akkor ezt vigyük be, hiába annyira nem illik bele ebbe a filmbe szerintem, vagy ebbe a korszakba és ebbe ehhez a sztorihoz. Hát ez sikerült. Mert reméljük egyszer lesz egy izgalmas Petőfi film. Ja, hát meg annyi mindenről lehetne, a Adi, hogy a francban is van, az is egy tök érdekes karakter, hogy az egész szín akkoriban hát karinti. Jó, meg ilyen limitált sorozatok is tök jók lennének belőle, amit az ilyen HBO fajták. Hát vagy az RTL, hogy is egyszer mondjuk csinált, mármint ők azért legalább ennyit el lehet ismerni, egy izgalmas magyar ilyen popkulturális szereplőkről csinálnak minisorozatokat, remélem egyszer egy ilyen 100 évvel visszamennek. Igen, azt most tegnap jött ki lesz a Kovi szereplője. Ki? Még nem ismerem. Nem ismered. Jó. De amúgy jó, már láttam pár, láttam, hogy vágódik, úgyhogy jó lesz az is, és érdekel, mondja, az kifejezetten érdekes szerintem. Úgyhogy támogassátok. Független média. Majd egyszer mi is eljutunk a filmig, akkor majd most pont tegnap ültünk össze a Hannával. Még, hogy mondjam, azért egy filmet elkészíteni, megcsináltuk a timeline-t, sok idő. Szóval, hogyha másfél év múlva forgatjuk, az pont jó lesz. És általában csak csúszni szoktak. Nem? Hát igen, de amúgy én úgy előttük ki, hogy azért mindenre legyen elég idő forgatókönyvet megírni, meg még, hogy visszajelzést kapjunk rá, szervezzünk, meg megvan, hogy mikor tudjuk forgatni, mert adott évszak kell hozzá. Szóval jó lesz, még várni kell, de dolgozunk mi is a filmen, majd levlogoljuk az egészet, megmutatjuk. Ja, de támogassuk a magyar művészetet. Na, még erre mindig nem is akarom, majd kirécselem egyszer máskor magam, de hogy így úgy érzem, hogy ez a konzervatív, ilyen magás idióta a jobb oldal, nem a normál jobb oldal, hanem már van az a újfajta, ez a, szóval a jobb oldal sem szitok szó, csak hogy a Fidesz kisajátította. Itt is van a Fidesz szekta jobb oldal, Amerikában is van a maga szekta jobb oldal. Ami egyáltalán jobb oldal amúgy így. Ja. Tehát, hogy hogy visszatértünk ebből a kádári szocializmusba gyakorlatilag, így azért kiderül, hogy azért annyira azok a komcsik se voltak rosszak, vagy nem tudom, hogy emberek ezt hogy teszik magukba helyre, ezt a diszonanciát. Szóval most nagyon érdekes volt, hogy ugye van a Mindennap háború, talán ez a magyar címe filmről, a diskurzus, hogy hogyan alakult ki, hogy mennyire nem tudják értelmezni. Most láttam ilyen kritikát, és ott ilyen kommenteket, hogy írják, hogy az a fekete nő lövöldözött, meg erőszakos volt, miért kell ezt... Ez most a Ben Shapiro-s? Nem, egy másik kritika is volt, és az alatt írják az emberek, és hogy de előtte meg azt mondta, hogy Black Power, és ez a Black Power, és így geci. Nem érted a művészetet, hogy nem úgy van, hogyha valaki megjelenik egy karakter, az jó, az mindig csak jó, hanem vannak rétegelt karakterek, hogy nem tudnak értelmezni művészetet emberek az ilyen szekértáborokon kívül, hogy lehet, hogy ez egy olyan film, ami bemutatja a pozitív, negatív dolgokat, kritikával él a embere kiránt, akit bemutat. Amúgy, ha végignézte a filmet, akkor szerintem az is sokat elmond, hogy az erőszakos vonal, amit nyomtak, amit azt hiszik, hogy most itt glorifikálva van, az pont, hogy kritizálja a film, hogy azzal nem értek el semmit, de azzal, hogy egy új generációt jobban felnevelnek, azzal érik el igazán. Hát meg a fekete nő egy negatív karakter volt az igen, egész. Igen, de hogy egy új generációt normálisan felnevelni, normális értékrenddel, én azt érzem, hogy annak a filmnek az volt az üzenete, de hogy ezek nem látnak túl, hogyha van aki karakter, és nem tetszik nekik, akkor miért van egy karakter? Szóval ezeknek kell valószínűleg az ilyen nyugat ostroma bazdmeg, ahol mindenki tudott, hogy jó vagy rossz, és nem kell gondolkoznod, hogy várj, ez most jó vagy rossz, jaj ne, most akkor szeressem vagy nem. Szóval igen, egy normális művészetben ez, hogy mondjam? Keveredik? Keveredik, igen, vannak emberek, árnyalatok, és ez veszik ki az ilyen propaganda filmeknél is. Passiójátékot szervező képzés indul Pécsen, ha már kultúra. A Magyar Kurír, katolikus hírportárnak ez a jele, de nekem a tankcsapda jutóra eszembe, nekik is hasonló jelük volt, nem? Hogy így egy P betű volt két nyillal, meg ilyen izével. Egy P betű? Volt a tankcsapdának. De miért lenne P betű a tankcsapdának? Nem volt a tankcsapdának egy ilyen jele? Mert én gyerekként, amikor nagy tankcsapdás voltam, ezeket rajzoltam. Azt tényleg. Ugye? Na, tudom én, basszus. Nem ér P? Mert tankcsap. Majd erre utána nézzünk jobban. Tudom én a tankcsapda jeleket. Én nagy tankcsapdás voltam, aztán összebífeltem velük, és, de remélem most már megint jobban vagyunk. Felnőttél ők, meg nem. Igen. Jó gyerekek azok a tanulcsapodások. Igen, passiójáték képzés lesz. Amúgy az elég bárki, aki szeretne... specifikusnak tűnik nekem az én. Hát mert templomban ez szokott. Egyébként azt akartam mondani, hogy ez egész érdekes, hogy végre valami, nem? Tehát azt mindig irigyeltük az ilyen amerikai ilyen egyházakba, főleg az ilyen feketék lakta, vagy belakott. Olyan, egy, ahogy énekelnek, Jesus! Hát, és mennyire jobb, mint bemenni, és a tűzgyerekként is így, édes Istenem, mikor már még egy könyörgöm, hagyd menjek innen a francba. És mondd, hát minden hónapba kell járnom. Jó, igen. Igaz, hogy a szenvedés történet, szóval azért az gyereknek még mindig nem a legizgalmasabb, de legalább ami történik, nem azon, hogy kell egy ilyen 70-es bácsi, elkezd prédikálni, előtte, utána, közben valami elénekeltek valamit. Bár most azért azt valószínűleg elárulom magamról, hogy éltem, mármint, hogy így nem vettem részt ilyen szertartásokon, úgyhogy lehet, hogy nem így történik, de amikor így, amikor valami részt vettem, vagy valami betekintést nyertem, akkor nekem ez esetleg, hogy azért nem egy... Ez is betekintésed az apáca show? Nem, ez a történt dolgok, nem? Nem is emlékszem. Na, hiszem, azok nagyon menők, ezek a kórusok Amerikában. Arra én is eljárnék néha. Ugye, arra a még elviszem gyereket is. A gospelnek van egy olyan hangulata, nagyon jó az egész, ezt nagyon szeretem én is. Igen, bár azt akartam, hogy azért az árnyaljuk, hogy a szenvedés történet, meg azt még szóval gyerekként lehet meg nem izgalmas, hogy szenved Jézus, meg viszi a keresztet, meg verik, meg mit tudom én, de egyen jobb. A jó irány felé elindultunk szerintem. Igen, úgyhogy aki rám képzés... lett szól, vagy nehogy csúnyákat mondjak erről, meg díjmentes a képzés, figyelj, közösséget kovácsol, úgyhogy ennek is örülni kell. Igen, mert azt nem mondtuk, hogy hol várjál. Pécsen. És akkor elmész jó, a képzésre, és az a vihet a templomba a Jézus szenvedését. Itt nézd, van Trianon. Ne! Új Trianon készül. Hát, azon kívül, hogy a Magyar Péterék, ugye? Vagy a Magyar Péterék miatt? A Brüsszel miatt? Mi miatt? Mit tudom én. Igen, Brüsszel, Szovjetunió. Hogy már csak pár év és kisebb lesz Magyarország. Az Ipoly ugyanis, ahogy folyik, így le fog vágni egy kis szigetet. És ezt a kis szigetet? Tehát ez így el fog vágódni, gondolom, és akkor átkerül oda, és akkor az már... De miért kerülne oda? Lehet, hogy emiatt lesz háború. Szerintem azért, mert a folyó a határvonal. Aha. És akkor mi a folyó itt átcsúszik, ebből meg nem tudom, hát voltág is... lesz, akkor át. El kéne olvasni cikket. Nagyon hosszú ez a sztorihoz, ezt most nem fogjuk megcsinálni élőbe. Itt van a műholdkép. Aha. Ugye az az érdekes, hogy bár mi most elveszítjük ezt, viszont a nagyobbat, meg majd évezredek múlva vissza. Évezredek múlva? Hát gondolom, nem tudom milyen gyorsan, de az egy kicsit nagyobb félszigetnek tűnik. Illetve, mint megtudtam ennek folyamányaként, hogy ez amúgy elég egész gyakori dolog, hogy a szlovákok elvesznek tőle egy kis területet? Hogy Magyarország területet veszít, az egész gyakori, de nem csak az, hanem hogy ez hogy a természetben történnek ilyen mozgások, és hogy így néha így a két ország így összeáll, és így a határokat rendezik. Igen. Igen, és akkor megegyeznek, hogy jó, akkor ez innentől nád van, ez innentől nem van, itt húzzuk meg, de hogy így egyensúlyban marad az, hogy mekkora terület kinél. Hát amúgy biztos ilyen is van, hogy ezt meg tudják beszélni, de hogyha bárhol így nézegettem, hogy térképet mostanában a földrajzot próbálom, minden második országnak van valami beefje mellette lévővel, valami területen nem tudnak megegyezni, hogy kié, és így rendesen az az érdekes, hogy azt mondanád, hogy legalább a térkép az egy elfogadott dolog, de hogy az is más, hogy néz ki a térkép más országokban, attól függ, hogy honnan nézed. Mondjuk magyar IP címről nézed a dolgokat, akkor nyilván azok látott külön országnak, ami Magyarországnál elfogadott. És ugye ebből volt vita múltkor, hogy Palesztinát elfogadta, és mondták, hogy rosszul mondtam, nem mondtam rosszul, nem fogadta el amúgy még mindig hivatalosan Magyarország, vagy volt egy ilyen. Van, aki azt mondta, de közben nem, például Magyarországról, magyar Google-ről nézve nincs külön Palesztina. De volt egy ilyen szakértő, aki ezt egyszer kifejtette egy podcastben, utána be volt linkelve, hogy miért nincs még hivatalosan elfogadva. De mindegy, ez csak egy része, hogy közben nagyon érdekes, így. Nyilván, hogy Ázsiában vannak ilyen vitás területek, amik így... Ez a mint ez a sztori minden évben, hogy Indiában meg Kínában ott a határon ilyen botokkal ütik egymást. Nagyon durvák vannak, mindenhol vannak ilyen ütköző zónák. Nyilván vannak egyértelmű, hogy Kína mit tekint például a saját területének, meg mit nem. Szóval így az, hogy ilyen békés, viszonylag békés határaink vannak, annak ellenére, hogy a szlovákok elvesznek most egy szigetet tőlünk majd. Talán ebből nem az beef. Igen, de hogy nem az van, hogy ilyen non-stop így csatatér van felhúzva a két ország közé, és nem tudnak megegyezni, hogy micsoda van, melyik, amit a Kína a sajátjának Taiwan. Tekint? Taiwant, igen. Szóval a Kína az mindig úgy beszél, a kínaiak úgy beszélnek a kínai politikusok a Tájvánról, mint hogyha egyértelmű, hogy az Kína része lenne. És még nagyon sok helyen van ilyen beef, azt hiszem itt Pápua-Új-Guineánál is ez a határ olyan izének tűnik ilyen egyenesnek, de itt is nagyon nagy balhé van. Igen, meg azt egyenes, de itt azért volt történt valami. Jó, itt, behatolás. Az egy folyó, nem? Vagy egy út. Nagyon érdekes így néha így ránézni így ilyen területekre. Ázsia az nyilván ilyen, de hogy nagyon sok helyen vannak, nagyon sok területi hiszti. Hát Nepál környékén az borzalmas. Azért az Szerbia, Koszovó, Albánia az elég... Igen, hát Európa az sajnos ilyen vérrel átszőtt határok vannak, és nem mindenhol jól lett ez megoldva. Ugye, hát ha már Trianon, ugye, ott is azért nem biztos, hogy olyan korrekt volt nem. Az a dolog. És amúgy durva, hogy azért ez több mint 100 éve volt, és mikor fogjuk visszakapni Erdélyt? Azt nem tudom, milyen folyó kéne hozzá, hogy visszavágja hozzánk. Csak akkor nekünk oda kell adni mást, ugyanakkor igen. A részbe, szóval ez nehéz. Hát van, amit odaadhatunk, nem? Lenne ötletem. Igen? Nem, amúgy nem. Hát ez a Horvátország is azért... Szép rántott a jó kis tengerpartunkat elvették a Trianonnal. Mondjuk azért az sose volt annyira magyar lakta Horvátország. De hát Horvátországnak szép nagy tengere van. Ez egy szép tengerpart valóban. Jó sok... Kavicsos, nem ilyen homokos, hogy szép lehet búvárkodni. Nem baj, hát ez van. Megmaradt a Balaton nekünk, az is valami. Ez mi? Hát van egy ilyen Európai Uniós terv, hogy ilyen gyors vasúttal behálózzák egész Európát. Na, az mi lesz itt? Igen, mennyi milliárdba fog kerülni ez nekünk, atya Isten? 6 óra lenne vonattal Budapest-Berlin az EU nagysebességű vasúti terve szerint. Az sok. Akkor igaz, hogy csak ezt a poént akartam ellenni, hogy azért 6 óra, mert 4 óra kijutni Magyarországra, és utána nagyon gyorsan. Amúgy ez sok azért ez a 6 óra, nem? Mondjuk, hát hogyha... a Berlin az éjszakon van. Ja, mondjuk, de hogyha belegondolsz, úgy nem sok, hogy a repülővel gyorsabb, de még oda mész a repülőhöz. Igen, mindig egy órá vagy másra korábban oda mész. Igen, meg ott baszakodni kell, meg késik, meg vizer, és akkor napokkal később mész, szóval ilyen amúgy szinten... Amúgy a Orbáni gép is késett. Igen. Amikor leszállt, volt valami, megálltak, 6 órával megálltak. Izlandon megálltak, meg hogy... Mi, tankolni? Nem tudom, de hogy akkor már az volt, amikor milyen tegnap este olvastam, hogy akkor már 6 órás késésben voltak. Úgyhogy a vizer... nem tudom, vagy valaki... Nézd, Párizsból Madridba is 6 óra. Figyelj, itt amúgy az érdekes lehet. De jó, de amúgy viszont vannak megállók, tehát itt már tök jól lehetne csinálni ezt a backpack, bejárom Európa dolgot, egy gyors vasúttal. Tetszik, hogy vonatot fejlesztik, mert ez tényleg még mindig az egyik legjobb lenne, hogyha rendesen ki lenne építve, meg hogy el lehetne jutni tényleg Stockholmba is vonattal, mondjuk az nem lehet, hogy ez egy kicsit több idő lenne. Hát de jó, de Berlinbe megállsz pár napra, felfedezett azt a nagyon érdekes buli negyedet, ilyen bőr tangában lévő emberekkel, meg ilyen szájpecekkel. Van ez a buli hely, nem engednek benne, csak nagyon nehezen, egyszer láttam egy videót erről, ott vannak azért, hát Berlin az egy... Ez egy ilyen Lipsi fertő. Az. De hogy így megnézni, hogy mi a helyzet, és aztán ott, na jó, akkor nézzük meg éjszakot is. Szóval ez tök izgi lenne, és most mennyi éjszakra oda menni? Na, ezt nem tudom értelmezni. Amúgy, nyilván úgy lenne tök jó, hogyha ezek az alvós vonatok lennének, hogy mondjuk beszállsz este Budapesten, és akkor reggel ott vagy, tök jó, nem? Én ezt annyi adom. Na jó, de akkor még már repülök, nem? Tehát nem. Miért? Mert az óra. Alvásod helyett tudtál utazni. Gyakorlatilag nem vesztettél időt, mert aludni így is, úgy is kell. Este beszállok a vonatba, így még olvasgatok, és akkor itt vagyok reggel 7-re, ott vagyok Berlinbe. Kész. Mi ez? A repülő nem tudok aludni, ott ülni kell. Nem lehet ülve aludni. Van, aki így felszer repülőre, és így elkezdődik az a rohadt nagy fehérzaj, és így rögtön így elájul emberek, és én így ott ülök 24 órán, jönne nem aludtam, és nem tudok aludni. Akármit csinálok, múltkor mentünk, Duszkapet így horkvasztott végig. Én meg így úgy szenvedtem, mint a kutya, nem tudtam aludni. Sajnos átérzem. Én is, amikor jöttünk haza Ázsiából, és akkor így már nagyon fáradt voltam kimenőtt, és így, ahogy így elaludtam, rögtön azt éreztem, hogy a repülőt csinált egy ilyet, és akkor zuhanunk. És mint akit kínoznak, tudod, amikor nem engeded a foglyot elaludni, mindig, amikor elalszik, rögtön fölked, és ugyanezt éreztem, és akkor, na jó, akkor megnézek még egy filmet, kurvára nincs kedvem, nagyon rossz volt. És megnéztem az összes Clint Eastwood filmet mostanában. Az újakat, vagy az ilyen hétmesterlő? Nem, az újakat, amit rendezett. De azok pont ilyen filmek, amit így elnézegetsz, mint a nem tudom. Történik valami. Ja, ezért néztük tekivel az Anorát, ami ugye Oscart nyert. Hogy ott milyen kínosan éreztem magam. Borzalmas volt. A film az... Jó, a tekét elaludtál rajta. De te mindegy lett volna, mert mindegyiken elaludtál, amit közösen néztünk. De hogy így az eleje az ilyen, hát elég ilyen explicit, mesztelenkedős, striptizelős, szexelős, és így tudod, így a repülőn így... Én nem is tudtam, hogy ezt lehet ilyeneket repülőn nézni, de így nézed, és akkor ott mennek az emberek meg körülötted, és így itt kurva egy dugás van az én, és így, ez amúgy egy Oscar-díjas film, nem tudtam, hogy ilyen lesz. Amúgy jó volt az Anora. Szerintem azért lehet, mert egy ilyen nyugati, vagy hát ilyen? Nyugati értékrendű ország, hol átment egy másikba, és nem szálltatok le, mert a mi ugye Dohába, vagy a francba szálltunk át, ott azért kicsit szigorú volt a ilyen téren a felhozatal. Ott a tekikam, tessék. Hey! Jó, hát legyen vonat, hát remélem azért ezt most már nem az Orbán kormány fogja megépíteni a Gánti bánya szarköveivel, meg ki tudja mennyire túlárazva, de készüljön el, ez tök jó lenne egyébként. Hát majd egyszer. Most először a Belgrád vasútvonal a legfontosabb, mindennél fontosabb, mert állandóan Belgrádban járnak a magyarok. Ha már nem tudom, újítás? A MOU felfedezte, hogy a gépek, amiket kiadtak, ugye, azok már rögtön 10 évvel el voltak maradva a modernkori igényeknek. Azt az egyesületeket be kell dobálni, nem lehet összegyűrni a dobozokat, az nagyon rossz. Hát sehol nincs így szerintem, vagy ahol igen, az ott azért, mert ők ilyen újítók voltak, és ők kezdték el ezt csinálni, igen. És utána azóta már van 20 generáció. Olyan szörnyű volt a bevezetés, meg ilyen hosszú sorok, hogy én elengedtem ezt, hogy én emiatt így külön eljárok. Hát én is... Sokszor látom, hogy baj van vele. Igen. A csipog, meg ki van írva, hogy várunk már egy hete azért a mohóra, hogy segítsen. Nem, hanem az a legnagyobb félelme, hogy veszem a fáradtságot, leviszem a sok szart, és tele lesz. És visszavihetem a sok szart. Úgyhogy inkább berakom a újrahasznosítós kukába, és majd kiszedi belőle azt, aki vissza akarja. Hát támogat az MCC-t ezzel is. Jó, hát akkor most már így lehet, hogy jobb lesz, hogy rendes. Igen, mondjuk egyelőre csak egy ilyen van valahol egy. A harmadik kereti Prima üzletbe, de bevezették, úgyhogy gondolom majd elszaporodnak. Igen. Igen, tehát ami a nagy újítás, hogy bele lehet önteni, mint az őrület. Igen. Egy sáknyi dobozt. És kilóra méri? Nem, hát azt gondolnád, hogy a 21. században így le tudja számolni, hogy hány dolgot öntötél bele, és ezt jól gondolod, mert valóban így történik. Nem csak az űrbe tud az emberiség menni, meg nem tudom, robotokat csinálni, amik gondolkoznak, hanem még ilyet is. Megszámolni, hogy hány azt Tomás... Azt valaki, hogy Pilisvörösváron is van már ilyen. Na tessék! Na mindegy, szóval lehet azért, mert tesztüzem is, hogy nem ilyen nagyon frekventált helyeken, de azért lehet nem Pilisvörösvárra raknám, hanem egy ilyen, nem tudom, Blahán, ott szerintem ott nagyon öntik bele. De mindenhol tele vannak, szóval igazából a tesztre jó. Igazából azt kéne, hogy gyakrabban ürítsék. Amúgy arra is kíváncsi vagyok, hogy a mohú miután begyűjti őket, akkor milyen úton hasznosítódik, hogy nagyon megnézném, hogy lesz ebből tényleg újrahasznosítás. Biztos vannak erről videók, nem tudom, hogy a mohú mennyire titkolja ezeket, de hogy... Szerintem ők csak átvették a már meglévő infrastruktúrát, nem hiszem, hogy építettek egy sajátot. Kíváncsi vagyok, hogy... Inkább az a probléma nekem, hogy ugye a mohúnak az érdeke, hogy ne vidd vissza. Tehát, hogy ha már ez az érdekem, akkor ugye az is az érdekem, hogy minél nehezebben tudják bedobni. Mert ugye nekik, amit ugye te csinálsz, abból nekik 50 forint plusz pénzük van, és amikor visszafizeted, akkor... Tehát, hogy ez érdekes, ilyen érdekellentét, hogy neked az a cél, hogy ne dobja be senki. Hát azt amúgy az a jól állnak egy csomószor. Akkor nem csodálni, nem ürítik ki. Hát igen. Mert igen, azt mondja, hogy ez a feladat az, hogy kiürítsd, de ha nem csinálod meg a feladatodat, több pénzed lesz, akkor így win-win. Nem kell megcsinálni a feladatomat, és pénzem is lesz. És ilyen rohadt szigorú tört, hogy van egy horpadás, fújnod kell az izét. Ahelyett, hogy összenyomhatnám, nem, a 2 literes üvegeket így kell vinnem. Egyébként arra jó volt, hogy így nagyon meggondoljam, nagyon ritkán veszek bármit, tegyen max, nem tudom, meg szomjálok az utcán nyáron, és erre jó. A műanyag dolgokat nem veszed most már. Nem. Hát amúgy régen se egyébként beszereltünk egy szűrőt, és akkor otthon van szűrt víz, szavasz. A szűrt víz az egy legit dolog? Szükség van? Magyarországon azért mondjuk max vízt kövesek inkább, nem? Hát igen, hát nem tudom, mik de vannak benne, de jobb az íze, meg tényleg az, hogy nincs már vízkő, tehát hogy szerintem már fél éve ott van az a vízszűrő, és azóta nem kell kipucolni a vízforralónkat. Végre ecettel szaktól az ilyen kirázai dekorálási rádamon. A kávéfőző is, igen, mindig szól, hogy vízkőtlen, és tudom, hogy nincs benne vízkő. Nem egy jó cucc. Át akar baszni. Ja. Ezt azóta úgy leszették, de vicces. Mi történt a Hír TV-ben? A Hír TV a szoboszlai fizetésén lamentált, hogy amúgy mennyire keveset keres a csapattársához képest, ami végül is oké, igaz, valamennyire, vagy hát ugye hát ő beszél meg, és akkor a cikk végén ott volt, hogy itt van egy klub, megteheti, 100 millió, és akkor ott volt. A konklúzió, a 14. havi nyugdíj bevezetése, tehát nem csak pénzügyi, hanem erkölcsi döntés is, azt üzeni, hogy a munka, blablabla, forrásvilággazdaság, Szerintem amúgy ez egy véletlen volt, mert igen. Én amikor már tegnap rákattintottam erre a cikkre, akkor már nem volt ott, de vicces, valaki bekontrolvészte véletlenül a propit. Hát most már mindenhol, ugye most pont tegnap ki is jött a Fókusz csoport videó, amit megnéztem azt a női műsort, mindenhova propagandát nyomják be. Amúgy mondani is akartam, halló, sziasztok, hogyha nem tudom mondjuk hova küldjétek, melyik e-mail címünk van erre, de mondjuk a műsorkuk az fókuszcsoport.com-ra. Ki lesz rakva? Igen. Nem? Ha most, nem. Akkor most mondtam. Ja, jó, okay. De hogy a műsorkuk az fókuszcsoport.com-on, ott gyűjtük egyáltalán azokat is, hogy hol érdemes vlogot forgatni, szóval hogyha érdekes embereket tudtok, ahol érdemes vlogot forgatni, most már láttatok jó pár vlogot, akkor az alapján tudjátok, hogy mi lehet érdekes jó esetben, bár néha olyan dolgokat kapunk, hogy hagyjuk is, de hogy most próbálom összeszedni az összes kedves celebet, akit így az utóbbi hát hónapokban felvásárolt a Fidesz, és nyilván mondjuk ilyen... Ez erős fogalmazás, hanem megjelent hirtelen az udvarban. Hát igen, és de mondjuk TikTokosokról lehet, hogy nem tudunk mindenkiről, aki elkezdte nyomni ezt, szóval nyugodtan, ha TikTokost, vagy Instás, vagy Facebookosokat tudtok, akik így hirtelen elkezdték a Fidesznek fújni a hülyeségeit, akkor azt írjátok már meg a műsorokhoz fokusstudio.com-ra, mert jó lenne ezt egy kicsit átlátni, hogy most éppen hogy milyen irányokba nyúlt ki a Fidesz keze. Kik azok, akiknek igen. Korpásodik a haja? Hát igen, mert most láttam a Szabó Zsófi, mondjuk arról lehetett tudni. Erről pont tök jól lehetett ugrani a csutihoz. Na akkor mondunk is pár példát, mert érdekes dolgok vannak. Közben ugye a DPK-ba is belépett egy csomó celeb, amit hirdetnek azóta is. Százas nagyságrendben csúsznak át a Facebook szűrőjén a digitális polgári körökbe toborzó hirdetések. Pont most láttam, azt hiszem valaki Zerhangerin kivágta, hogy azt mondta az egyik okos fideszes, nem tudom melyik korpás bajszú, hogy hát igazából a Tisza párt nem is létezik. Jó, azt mert hogy az csak így a Facebookon létezik. Érted, most arra büszkék, hogy most mennyi 80 ezeren vannak a DPK-jukban, és erre végtelenül büszke a Fidesz, és állandóan a DPK meg digitális dolgokkal, de közben a Tisza, a Facebook párt szerintük, miközben ők 80 ezer ember nagyon büszkék, és most azt mondják, hogy a Tisza pártnál 200 ezer ember lékelődött ki, az már több, mint duplája egy sokkal kevésbé nyomatott dolognak. Most akkor most mi? Szóval így kicsit nem érzek konzisztenciát a kommunikációban. A Békemeneten is voltak ezek a számokkal való nem túl konzisztens meglátásaik. És most mit szponzorálnak a DPK? Hát ugye nem lehet már hirdetni politikai tartalmat, úgyhogy elkezdtek DPK hirdetni ilyen, hát egész átlátszó módon nekünk, de ugye a Facebook meg a Google az olyan, mint a Mohu. Ugye nekik azért az nem jó, hogyha nem lehet hirdetni. Mm-hmm. Tehát, hogy így annyira az nem próbálják betartatni, vagy hát könnyen át lehet csúszni ezeken a szűrőkön. Ezt hagyta, hogy a fejével hirdessék amúgy? Ez hát, hogy DPK hát igen, indítva. Ez is szomorú. Amúgy ezen gondolkozom, hogy csomó ember szerintem azt se tudja, miben van. Nyilván ez nem kifogás, de ez mi? Ez egy lecsó? Csatlakozta is a Sziget-Szent Miklós és térsége digitális polgári körzet, és ott egy lecsó, egy kenyérre, fantasztikus basszus. Csatlakoz a Szexárd és térsége digitális polgári körzet, amúgy ez... Csatlakoz. Azt láttam arról is egy ilyen írást, hogy van ez a határon túli mozgósítás, vagy a digitális polgári körben, hogy elkezdték ott is a saját megafonjukat, és borcalmas inaktivitásba fulladt. Senki nem csinálja, még a influencerek, akiket akarnak ott nyomatni, azok sem törődnek ezzel. Hát most nagyon lőnek mindenhova, és valószínűleg ez az, amit legelőször félretesz a DPK-t, mert látod, hogy amúgy meg senkit nem érdekel nagyjából. Mennyi pénzbe kerül ez nekünk? Digitális demokrácia fejlesztési ügynökség non-profit KFT. Jézus Krisztusom. Hát mit mindenféle témába be lehet hirdetést adni, ugye főzés, meg nem tudom. És ugye hát a Facebook ezt nem fogja nagyon. Ez jelenteni kell folyamatosan, és akkor hát lesz valami. Na mindegy. 10 év aktfotóink gúnyolodott a 888, most csatlakozott a Fideszes DPK, az a volt MSZP elnök felesége. Ez a cím, ez... Minden benne van, minden tört. Ez a utóbbi 15 évünk, igen. Az Orbán Gyurcsány rendszer 15 éve. Összeforrt, aminek össze kell. Hát igazából csak a felesége volt az MSZP-snek, nem az MSZP-ben volt. Na jó, de hogy közben meg lát, őt a rendszer megtámadta, és aztán utána azért mégiscsak oda dörgölőzött. Tehát igazából itt megint arról van szó, hogy a haj mennyire korpásodik. Mondjuk annyira nem ismertem, szóval most ez nagy igazolás volt biztos, de hogy... Hát ez meg már a digitális polgári körök sajátja, hogy nagyon mélyre nyúlnak a hordóba. De még ha a DPK-nál vagyunk, akkor a királynóra meg a... Királynóra, az kedvencem. Az nincs itt. Mi van a királynórával? Van egy gyermekvédelmi polgári kör, királynóra van benne, meg igen, ez az ízléses kép van itt. Ez egy átlag... Átlag magyar község. Igen, és Tuzson Bence például... Tuzsi. Tuzsan Bence, aki az igazságot se tudja, ő hát például az, a gyermekvédő polgári kollégium. Majd a 444 az RTL megteszi a feljelentést. Tehát Lentulai haverom. Jó van, akkor itt van mindenki, és na, igen, akkor mi történt? Tehát, hogy itt a gyermekvédelmi DPK-ról volt szó, ugye pár újságíró beszűrődött, és felmért, hogy mi történik, és akkor a patent és a szekértével így megnézték, hogy szakmailag ez mennyire segít. Nem mondok szerintem nagy titkot, ha sem ennyire. Gyakorlatilag az történik, de hogy... Nem árt? De. Akár árthat is, mert ugye itt bántalmazott nők, meg ugye te, meg az újságírók, meg nem tudom kik, inkább csak így eszmét cserélnek. Alakok, igen, igen, ugye ez az egyik probléma, hogy a bántalmazó az simán bemehet valami A profillal, és megnézhető, hogy a felesége, barátnője, tudom is én, mi panaszkodik. Normál profillal is bemehet. Jó, értem, csak akkor ja, lebukik ja. A feleség előtt. Szóval, hogy bemehet valaki felmérni, hogy róla szó van-e, és akkor még jobban balhét szíthat otthon. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy ugye semmi szakmai segítséget nem kapnak azok, akik itt kérnek. Volt egy ilyen példa, hogy egy nő kommentekben segítséget kért, és akkor a vége az lett, hogy poszt alatt is kért segítséget kommentbe, a végén már ő csinált posztot. Ez egy másfél hetes folyamat volt, és a végén a Vitályos Eszter hölgyemény beküldte neki az áldozatsegítő központnak a weboldalát, hogy akkor ide menjél. Hát, ezt tudta a magyar kormány. Ezt intézte, elküldte. A civilek majd elintézik, nem? Igen, de hát ugye az áldozatsegítő központról azt azért tudni kell, hogy nem erre van szakosodva, hanem gyakorlatilag egy általános áldozatvédelmi intézmény a bűncselekmények sértetjeinek. Tehát, hogy ők megint nem lehet, hogy tudnak segíteni, de nem ez a fő profiuk. Tehát a NANE, vagy a gyakorlatilag a Patent Egyesület, az például kézenfekvő lenne őket, ugye ők Lipsi. Ja, akkor tehát, hogy nem lehet. Igen, ők Pressman pénzből, nem tudom, most csak így mondtam valamit, de hogy ők nincsenek ebbe benne. És hát ugye mire használ még fel a Vitályos Eszter és Királyn úr ezt a platformot, arra, hogy ugye a propi menjen, ott láthatsz majd posztokat, itt mutogatja, hogy mennyi mindent csinál ugye a kormány, senki nem maradhat egyedül, új törvényt hoztunk, ugye mi, és akkor van lejjebb, hogy békemenet lesz, legyen vége a migránspárti képmutatásnak, ugye ez a bántalmazott nőknek nagy segítség a polgári körbe, ugye itt elég, mert migránsok erőszakoskodtak Olaszországba, úgyhogy legyen elég ebből. Tehát, hogy inkább úgy tűnik, hogy abban a kezefortot ugye a Vitályos Eszter és talán a Királyn úr, hogy propizzon, és hogyha bárki segítséget kér, akkor ugye azt az áldozatsegítő központnak a weboldalát csak így berakják, hogy ide menjél, akkor szevasz. Úgyhogy nem nagy segítség. Ja, meg nem is túl aktív, hogy nézem, mondjuk 26 reakció jön egy posztra. Hát valami 300-an vannak benne, vagy legalábbis a cikk születésénél valami ilyesmi volt, hogy 300 valányan voltak benne, igen. Ha jól emlékszem. Németországban fokozatosan vezetik be a sorkatonaságot. Oké, okay. Ez fontos, ott gondolom az áldozat. Hát de ott van nők, benne van a nők. Nem engedjük, hogy a frontra vigyék a nőket. Jó, hát jó. Akkor propaganda megy, micsoda. Igen, segítség meg nem. És annyi van, hogy ez a két asszonyság, ez elment a Patent Egyesülethez, meg talán NANE-hez egyeztetése, hogy mi az, amivel fejlődni kéne az államnak. Azért én nem állnék fél lábon addig, amíg ebből bármi lesz. Valószínűleg a választás előtt ez nekik annyira fontos, mint eddig. Inkább az érdekelne, ha megnyernék a választást, utána mennyire lenne fontos. Hirtelen bezárna az összes DPK, és hirtelen ez annyira mégsem lesz fontos. Amíg egy botrány ki nem tör, addig ugye nem tudnak semmit csinálni. Ugye a Semjén is úgy volt, hogy 15 évig ő nem tudta, hogy itt bajok lehetnek. Aztán amikor a gyanú ráterelődött, akkor hirtelen ez rohadt fontos volt, és tudott bármit csinálni. Vagy hát nem tudott, mert ugye leszavazni tudták, de aztán ő ugye adó kezében. Lényeg, hogy ő jó fej. Nagyon jó fej, igen. Ha már Semjén, akkor a KDNP-ről beszéljünk. Amúgy fantasztikus ez a hír, teki imádja, gondolom. Csuti cége gyártja a KDNP TikTok videóit. A Fidesz 80 millióért rendelt közvéleménykutatásokat. Megnézték, hogy mire költik hát a kormánypárti frakciók a sok 10 milliót. Az, hogy Csuti... Hát várj, ki az a Csuti? Én megnéztem a Wikipédiáját, igen. Életpályája. 2017-ben az Ázsia Express ezüstérmes lett a legelső évadjában Kulcsár Edinával együtt. 2022-ben negyedikként a döntő előtt esett ki a Farmville-ből, Szorcsik Vikivel. 2023-ban mi az vasárnaponként jelentkező sztárok a Reptéren című vetélkedő műsorban vált műsor, nem is tudtam, van ilyen. Dancing with the Stars, Tóth Katicával újra. Tehát, hogy ki a Csuti? A Csuti az, aki... Híres? Hát, és szerepel dolgokba? Ugye a Kulcs Ádén a férje volt, ezért került ennyi, be. Ennyi, ezért. De amúgy nagyon furcsa, hogy ő meg tudott maradni a médiában, vagy valószínűleg van egy annyira... Hát a networkinget lehet jól csinálja, nem? Meg, kihasználta. De hogy így nem az az ember, akit így szívesen nézel, hallgatsz, vagy mindegyik. Én nem is hallottam. Egyszer Partizánban is volt egy interjúja, de hogy így nekem nagyon furcsa, hogy ilyen emberek meg tudnak maradni a médiában, mert én nem tudom, kinek imponál az ő személyisége, de biztos jó. TV2 de... titkok Ramónával. Mi történnek? Ez is lehet egy válasz a kérdésünkre, hogy tudott megmaradni a médiában. A KDNP-nek gyártja videókat, miközben a KDNP-nek nincs TikTokja amúgy. Hát a frakciónak nincs, de hogy az egyik lelnöknek... Igen, aki telefonnal vesz fel videókat. Hát jó, de a Csuti azért kiszámláz pénzt. Azért, hogy a KDNP-s felvegy a telefon. Hát vagy azért, hogy ne csinálj semmit. Ezt nem tudom, mert ugye, hogyha a frakciónak lehet, nincs így, TikTokja... Így. Ez a cikk, ez amúgy szörnyű, ez gyakorlatilag egy ömlesztve azt, hogy a Fidesz, vagy Fideszhez tartozó, vagy régen valamit csináló embereit kitömik mindenféle random szerződéssel, szakértői, meg videókészítés, rendezvényszerűen, tehát ilyen egészen elképesztő összegek, ugye elmennek arra, hogy ilyen volt. De nézd, 230-an megnézték, pedig TikTokon ilyen keveset ezt azért. Nem fizetni azért milliókat áll. Megnézzük, hogy miért fizetnek a Csutinak rengeteg pénzt, milyen videók. Nem biztos, hogy a Csutinak, de neki biztos. Csuti cégének. November 4-e nemzeti gyásznap, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének a napja. Akkor az áruló kommunisták és a szovjet tankok eltiporták a magyarok szabadságharcát. Miért? A szovjet tankok, nem az ukrán front? Hát ez most már összekavarodnak ők is. De hogy szerintem ezt kiadták neki, mert a Németh Balázs is csomószor, hogy attól lesz autentikus, ennyit értenek az internetből, hogy attól nem stúdiós, hogy a kocsiban kell felvenni. Hm. Az legalább ugye valamennyire zajmentes. Hogy ezt sikerült leszűrniük, hogy autóba vegyétek föl, mert az olyan közvetlen. Igen, a szabadságvágyunkat sosem tudták. Ezért jól olvassa föl, bazen. A szabadságvágyunkat. Ezért küzdünk a szabadságunkért, a szabadításunkért, ezért állunk ki a béke mellett. Dicsőség a hősöknek. Jó, hát ezt sikerült felolvasni, ezért érdemes kiszámlázni milliókat. Láttátok a kormányinfón a jó híreket? 15%-os béremelés. Már nincsen jó hírek, haló? Nem, már szóba mondják. A szektornak január 1-ével. Valamint... Miután háromszor leszavaztuk legalább. Hát igen, hát most már semmilyen természetű. A nevelőszülőkre fordított állami költségvetés összegét. Jó hírek nehéz időkben. Már a háború lefolytja az egész európai gazdaságot. Főleg a magyar. Amúgy a megduplázzuk, az azt jelenti, hogy nagyon el volt hanyagolva. Nem? Ha rendesen emelgetnéd a fizetést, akkor 5-10, rossz esetben 15%-kal emelt, úgy rossz esetben, hogy akkor valószínűleg valami nagy inflációs környezet volt. A megduplázzuk, az azt jelenti, hogy 3-4-5-10 éve nem csináltunk semmit. Nem fejlesztettük a fizetéseket ebbe, és már nagyon kínos volt nekünk. Főleg ebbe a politikai... De én nem is hiszem el, hogy megduplázzuk. Itt Magyarországon mégis sikerül elérnünk ezeket az eredményeket. Nekünk közösen menjünk tovább. Fú, ezek... Megérkezett a nemzeti konzultáció. Brüsszel arra kész. Olyat, ennyire ingerszegény, ennyire szar valami. Tényleg, ez, hogyha azt mondanak, hogy csináljunk egy paródiát, hogy vegyünk fel TikTok videót, de legyen nagyon szar, még akkor is nehezemre esne ennyire szar csinálni. Hát nem túl, nincs egy erős aurája ennek az embernek. De hát mondjuk KDNP-s, úgyhogy azért ott... Csak igen. Ilyen oldalkocsi. A magyar emberek pénzéből ehhez adóemeléseket terveznek, a rezsicsökkentés megszüntetését. Tisza párt is előállt a javaslataival, megemelnék a személyi jövedelemadót. Nem állt elő javaslattal, hazudnak, csak szimplán. Hát előjött a javaslattal, hogy a minimálbérnél 900-ig legyen. Tehát igen, de nem az a javaslat jött el, amit ő mond. Hát azzal nem jött elő, igen. Érdekes, igen. A vállalkozás... Az Index nevű propagandalap jött, ami az Indexes csávóz ugyanúgy kötnek egy csomó ilyen dolgot. Igen, az Index videórovatnak a főszerkesztő ugyanúgy szerződésben a KDNP-vel. Jó, de mondta, hogy az még előtte kötöttem. Meg most érted, két különböző dolog. Olyat, és leválnának teljesen az orosz energiáról, így veszélybe kerülne a rezsicsökkentés. Most én is kitöltöm a nemzeti konzultációt, arra biztatok mindenkit, hogy töltse ki, éjjel. Nemzeti konzultáció. A véleménynyilvánítás lehetőségével is. Ez az, amit a kutyapárt elküldött, és nem csináltatok vele semmit, soha. Ez micsoda véleménynyilvánítás lehetőség? Hát majd lesz áprilisban egy nagy véleménynyilvánítási lehetőség, remélem. Rával mondjuk el együtt, hogy nem akarunk adóemelést. Megérkezett a nemzeti konzultáció. Hát Ádám, te erre nem kötnék eredszerződést. Hogy mit tervez a Tisza párt a nyugdíjakkal? Nézd meg! ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad is kell fenntartani. Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre. Én amikor a De amúgy ez ami a baj? Tehát fejleszteni kell dolgokat, nem? Igen, hát nem azt mondta, hogy elvenném, meg eltörölnénk. De én belemagyarázzam majd. Meg hát nyilvánvalóan fenntarthatatlan a nyugdíjrendszer a jelenlegi formájában, valamit kezdeni kell vele. Tudom, hogy nem lehet problémákról beszélni, a Fidesz nem szereti, de hát nekik is kezdeni kell ezzel valamit. Hát hitel. Igen. Díjakat kicsit csökkenteném, vagy legalábbis relatíve. Ez igazságosabb lenne. Mert és kik ezek az emberek? Amúgy, tehát ilyen random emberek megszólalnak, és akkor azok a Tisza szakértő, ugye? Ja, persze. Tehát bárki bármit mond, és... A munkavégzéshez kapcsolódik. Igen, de amúgy még róluk is jobban elhiszem, hogy ez nyilván nem azért mondja egy szakértő, hogy valamit csökkent neki, mert gonosz, hanem mert látja, hogy le van rohadva az egész rendszerünk, és össze fog omlani a fejünkre. És amikor emberek azon gondolkoznak, hogy hát bazd meg, ezzel kezdeni kell valamit, nyilván nem lehet, hogy minden csak legyen jó, és akkor több pénz mindenkinek, hanem van egy közös költségvetésünk, el vagyunk adósodva, szétloptátok. Hát ezzel valamit kezdeni kell, bazd meg, hogy ne rohadjunk meg. Az a baj, hogy a Max szavazó szerintem nem tudja, hogy az a pénz, amit az állam ad, azt te befizeted. Tehát ez a közös. Hanem azt hiszi, hogy adják személyesen. Hát igen, az Orbán ad, a Rákosi, a Kádár adott, az állam pénze. Ja. Nem azon, hogy mi azt befizetjük, és abból oszt vissza, és akkor már bele sem menjünk, hogy ugye milyen a korfa, hogy működik ez a rendszer. Megkapja a emelést, meg a plusz havi nyugdíjat az is, akinek nagyon nagy a nyugdíja, szóval így differenciálni azért nem lenne hülyeség, hogy akinek nem tudom, 5-600 ezer a nyugdíja, aznak lehet, hogy nem kell még egy havi. Lehet, amikor az inflációval neki is emelni, mármint, hogy értem, igen, hogy... Igen, valahogy a differenciát kéne közelebb hozni. Értem, hogy valaki többet kap, nem tudom, de hogy valószínűleg, aki 1 milliós nyugdíjat kap, nem hiszem, hogy sokan vannak így. Annak lehet, hogy van már elég lakása is, amiben a Tisza gazdasági szakértét hallottuk, ahogy elvenni a nyugdíjakat. Igen. Elvenném, mert tudod, ki, a szegényektől venném el, és adnám a gazdagoknak. Ja, várj, azt már megvan, azt most csinálja. Az a Fidesz gazdasági, Nagy Mártont hallottak. Egy külön tészta, tehát ott egy átlag nyugdíjat kap egy kis nyugdíjas, az neki ugye valami fölzárkózás, és a nagy nyugdíjas meg nem kapja meg azt a nyugdíjat, amivel egyébként sem tud mit kezdeni. A nyugdíjrendszer most túl bőkező, lehetne gondolkodni. Úgy gyorsan levágták a mondat másik fejét. Középtávú meg. De most ott... ezek nem is... Bőkező, gondolom, nem a 80-as. Random emberek beszélnek a nyugdíjról, és akkor... Távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt. Ez olyan, mint most volt, hogy a KNTH-nak volt egy ilyen bankára, vagy dolgozója, és akkor ő adott valahol interjút, és mondta, hogy úgy tűnik, mintha a forint most azért lenne erősebb, mert hogy a piac azt árazza nyer a Tisza, és akkor ilyen európai Magyarország lesz, jönnek EU-s pénzek, blablabla, bla, bla. És akkor hirtelen az is Tisza szakértő, meg hogy a bankrendszer, ugye az Orbán már mondta, hogy a nemzetközi bankrendszer már ellenünk jön, a szuverenitásunk, tehát ez már tényleg a szocializmus vége, amikor már ilyen Ceausescu végletek, amikor már mindenki ellenség, mindenki aki mond valamit, hogy mi történik a világban, az már ellenséges, szuverenitásunkat megtámadó, aljas imperialisták, álljunk ellent, háborúpártiak, ugye, ha már komcsi hát, propaganda. De nem lehet így élni örökre, nem? Hogy nem hát tudjuk. Én nem szeretnék, hát, de azért nagyon úgy tűnik, hogy van egy 35%-nyi szavazó, akik egyszerűen hát, meggyőzhetetlenek arra, hogy ez nem normális. Fú, nagyon furcsa, hogy nem tudjuk megbeszélni a közös ügyeinket, annélkül, hogy ne sértődne meg valami negatívra, miközben láthatóan azért lenne itt rendbe rakni, és így elfogyják az is, hogy csak így az emberek megfejtsék, majd vagy kitárgyalják. Ez a kritikus gondolkozás, ez elég. De hogy ez annyi, így hogyan tudunk előre menni, hogyha mindenkiben az ellenséget látják, hát ez pusztulat amúgy. És így nyilván minden szakértő elmegy tőlük, és akkor így bele lehet utána látni a támadást, mert mindenki, akinek van két agysejtje, vagy szakmailag egy standardot meg akar tartani, az nem fog ennek lefeküdni, hisz látja, hogy nem működik. De hát láthatod, ugye ott Nagy Márton is ő... komoly ember a MNB-nél alelnök, és hirtelen teljesen fogyatékos lett, valahogy a közgazdaságtan alapvető elvével nem volt tisztában, de aztán most pár év után kiderült, hogy hát miért, azért, mert a testvérével együtt ilyen milliárdok fölött diszponálnak különböző... Magántőke alapokba, igen. Tehát, hogy nem ingyen hülye, hanem hogy ezt a 4 évet kihasználta. Ő is, mint a Matolcsi Ádámék is. De ők már loptak eleget. Még a Matolcsi, az Ádám, igen. Az valószínűleg nem szakértő. Ha már csuti, akkor gondoltam, ezt megmutatom, hogy végtelen helyen nyomatja a Fidesz a propagandát, ezt is össze kell szedni, hogy hány YouTube csatornát csináltak erre. De a Mandiner is elkezdte műsorokat csinálni. A Mandiner is csinált egy jól van ez így, nem tudom, ez már harcos. Ez a Lentula is? Nem. Akkor az mi? A Lentula is sok csinálnak egy külön a Magyar Péterről egy műsort. De ja, abba volt azóta? Nem tudom, egy volt, lehet, hogy lesz még, mondjuk ez nem tudom mennyire. De ők is ilyen napi. Mennyire kontraproduktív az, hogy a Magyar Péterről szól egy műsoruk, lehet, hogy ők is érzik, ez nem biztos, hogy jó ötlet. De hogy a Mandiner is csinált egy reggeli műsort, tegnap például lement, 2000-en megnézték ezt is. Jó, szóval hát képest azért két nap alatt. Számuk. Igen. Nem egy, hát ez tegnap estét, vagy tegnap. Ez reggel. Ja, hát akkor egy nap. Akkor, és hát nézzük, hogy ki van benne. Hogy nem tudom, hanyadik ilyen szutykuk, és tényleg most már minden bokorban ilyen fideszes műsor fog kibukkanni. Nemzeti álláspont. És közéleti műsor amúgy, közéleti témák, gondolom mennyire lehet, hogy a közéleti, de az, ott meg az volt egy nemzeti álláspont. Tehát már a nemzet, az már a meg közéleti az, témákban is állást foglal. Akkor itt kritikával itt se jöhetnek, ugye, már a közéletnek ez részén egy kritikával érzi, de hát ezt nem lehet, mert akkor te is ellenség lenni. Biztos nagyon... De hogy ki ne akarná reggelente a csutit hallgatni, hogy a Fidesz felszopja. Igen, ez jó, az jó, amikor nem mondtad szosszat valamit, az erő. Nézzétek, ilyen komoly ember. Csuti! Teki, csuti. Hogy tetszik a csuti? Mesélj már! Tudom, hogy a Tekinek nagy kedvence a csuti. Teki! Mondjad! Hogy tetszik a csuti ott? Nézd a kép. Szép, nagyon szép. Van órája. Egyik kriptonitja. Csodálatos jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Az ősanya és a férfi, mert hogy itt kamerákon kívül arról beszéltünk Henikővel, hogy... Jó Istenem! Biztos jó fejek. Kinek mit jelent a neve? Egészen elképesztő történeteket hallottam Enikőtől. Hú, ez, hogy lehet ezeket? Tekerj már bele, hogy... Minden héten lesz egy ilyen új műsor a Fidesznek, ahol felszopják a Fidesz. Nem vesznek össze Lentulaival, hogy egymással veszik a időt? Az átlag nyugdíj, így van. És akkor a másik oldalról meg azt mondjuk, hogy nem. Tehát, hogy ezen bejátszó alapján a 13. havi nyugdíjra sincs effektíve szükség. Tehát hát miért van szükség? Nincs 13 hónap amúgy. Haló. Hogy leggazdagabb. Tehát, hogy definiáljuk a gazdagság szót? Igen, volt is erről amúgy a bejárásban is egy vizuális utalás bizonyos rendszerekre. Hogy azt adjuk vissza a legszegényebbeknek, de hogy közben meg valahol... Jaj, a csúti megfejti a világot, ez is egy jó lehet, ezt is meg kéne néznem. A nyugdíj összege is az alapján kerül meghatározva, hogy ki mennyi arányosan dolgozott, így van, bejelentve, így van. Ki mennyi munkát vállalt, tehát ez szüli azt, hogy te egyébként majd, amikor nem lehetsz munkakereső. Igen, hogy addigra összeomlik a nyugdíjrendszer, de hogy keci. Nem, mi a gondot a Fideszes, vége? Az, hogy akkor, Fidesz akkor jó, az a mond. Akkor mennyi lesz a nyugdíjat, hát, hogy az sem feltétlen tisza igazságos. Tisza elveszi Fidesz jó. Zsér úr szavaira reflektálva, hogy akkor a legszegényebbnek adjon a leggazdagabb nyugdíjas, mert ő meg lehet, hogy azért, mert 6,5-szer annyit dolgozott. Ez nem igaz. Nem 6,5-szer. Geci, hogy lehetne 6,5-szer annyit dolgozni? Érted, azért, mert nem volt bejelentve valaki, a másik az 6,5-szer annyit dolgozott. Igen, az egyik az egy jó körülmények között született, jó egyetemen járt, és lehet, hogy aztán cégvezető lett. Nyilván sokat dolgozott, de azért azt is lehet mondani, hogy aki 6,5-szer annyi nyugdíjat kap, egyfelől annak valószínűleg vannak lakás, amit kiad. De hogy ez egy olló, ami kicsit kinyílt, és ezt azért talán ez úgy van, emiatt a társadalmi igazságosságnak is ezért része lehet a progresszív adó, mert amennyit elveszem mondjuk attól a nyugdíjtól, mondjuk egy, nem tudom, egy 20%-át, az sokkal kevésbé érzi meg, mint ami azt odaadod utána a három másik nyugdíjasnak, akinek az a 20% harmada is rengeteget jelent, és ezért lehet, hogy ez egy igazságosabb, hát vagy nem is igazságosabb, de emberségesebb rendszer, de igazságosabb is, mert sajnos nagyon sokan indulnak úgy az életben, hogy sose fognak elérni oda, ahol mondjuk a csuti indult például. Valószínű. Hogy a kulcsaidén a férje? Igen. És utána a sztárok a repülőtéren beszerepel. Meg nem attól, hogy valaki a munkában lehet, hogy ugyanannyit dolgoztak, sőt, lehet, hogy a másik az még 12 órázott a gyárban, csak hát sajnos ez a rendszer alakult ki, amivel belerohadt az ember. Meg a boríték, tehát hogy kik a borítékba fizut, biztos vannak olyanok, akik azért jobb pénzt kapnak, de hogy a legtöbb az ilyen kiszolgáltatott helyzetben lévő ember, ahol... Nem ő döntötte, hogy borítékba akarja? ezzel? Hát van olyan, szerintem biztos, ahol megegyeznek a főnökkel, hogy neked is jut, nekem is jut, de az legtöbbször szerintem az inkább az ilyen kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknél fordul ez elő, és akkor ugye duplán megszopják, meg a végén nyugdíjak is rohadt kevés lesz, és alapból valószínűleg szar munkájuk volt, tehát hogy még csak megtakarítást se tudtak, bár ez itthon ugye gyakorlatilag elképzelhetetlen fantázia álom sokaknál, hogy megtakarításuk legyen, vagy hogy befektetés, stb. Nem egy átlag magyar. Nem egy átlag magyar, és ugye hát ugye az iskolában kurva sokat tanulunk, hogy amúgy nem hülyeség, meg hogy kamatos kamat egy idő után azért elég jól hoz. Hát csak amikor örülsz, hogy ki tudod fizetni, hát, igen, vagy igen, már Cofidis hitelekből tudod fizetni. Amúgy erről aztán a rezsit. Nem tértünk ki rá. Volt egy ilyen rohadt hosszú cikk, direkt 36-on, vagy nem tudom hol. Csak tudom, hogy végigolvastam, de aztán nem került be az adásba, de hogy arról volt szó, hogy ezek a gyors hitelek ilyen vidéken mekkorát mennek, ilyen Cofidis, nem tudom. Provident. Provident az volt, azt hiszem, hogy gyakorlatilag vannak ilyen települések, ahol kb. Mindenki providentes, és megvan a providentes ember, aki ilyen helyekre eljár, és hogy elméletileg ez már szabályozva vannak dolgok, kamatok, meg ilyenek, hogy nem lehet akkora, mint régen. Régen ilyen kamatot már nem igen. Lehet. Hát valami szabályozva van, de helyette meg olyanokat számolnak fel, ami kiszállási díj, meg ilyen egy csomó extra dolgot számolnak fel helyette, amit van olyan ország, ahol ugyanúgy leszabályoztak, itthon még ezt meg lehet csinálni, és nem feltétlen tudnak róla az emberek, akik ezt aztán visszafizetik a végtelen pénzt, meg ilyen érzelmileg is megvan, hogy nem is tudnának, hogy mondjam, ki jön hozzájuk az ember, aláírja, nem tudnák a neten ezt elintézni, vagy bemenni ezt elintézni valahol, úgyhogy ilyen a legkiszolgáltatottabb réteg fizeti a borzalmas kamatokat vissza, és csomószor arra vesznek fel hitelt, hogy egy másik hitelüket ki tudják fizetni. Előbb-utóbb ez bedől, nem? Ilyen kamatok, mert ez lehetne finanszírozni. Lehetne ezt jobban védeni ezeket az embereket, na ez pont nem sikerült most, csak hogy ilyen, vannak ilyen települések, ahol már így a providentes talán mindenki ismeri, meg de szóval nagyon érdekes. Bejön az, hogy most mi az, hogy védeni, tehát hogy ha már van ugye kamat maximalizálás, azért valahol el kell engedni, nem az mármint, hogy nem teljesen el kell engedni az állampolgár kezét, de hogy azért nem tudom, tehát azért nézzük már felnőttnek egymást, hát, és nem fogyatékos valaki, mert ugye van az a értelmi szint, ahol már nem vagy tudatában a döntésednek, de azért nem lehet mindenkit megúgni. De nem, de valamennyire muszáj szerintem védeni ezeket a nem tudom, 70 éves nagymamát, aki jó. Fogalma sincs, és mindenféle az magukra vannak hagyva, és akkor a provident legalább oda kijön, és akkor mindenféle ilyen rejtett költségek keletkeznek, ami el lehetne kerülni, de akkor meg lehetetlen helyzetbe kerülnek más miatt, meg nem tudják kifizetni a gázszámlát, szóval biztos vagyok benne, hogy lehetne valami emberségesebb rendszer. Már az, hogy mennyi embernek van ezekre a hitelekre szüksége, már az sokat elmond, ugye? És az egyre, kb. Pár hónapja jön egy ilyen cikk, hogy ezek a személyi kölcsönök egyre magasabbak a hitelállományban. Tehát, hogy ez nem túl sok jót vetít előre sajnos. Meg ugye, hát basszus, van a kamatstop is, nem? Vagy mi az a kamatstop van, nem? Tehát még az mindig él. És ezt nagyon ügyesen ugye a választások után szűnnek meg. Basszus, hogy akármi lesz, nyer a Fidesz, veszít a Fidesz, egy csomó árstop eltűnik, hát nem feltétlenül tűnik el, de hogy akkor járnak le az árstopok, akkor járnak le a kamatstopok. Mindenki szemben szembesül a valóság. Igen, és ez borzasztó basszus, hogy tényleg azt látod, hogy a jelenlegi kormányzat így, amit tegnap beszéltünk, hogy ilyen lyukakat tömbe, de kurva szarul, és csak így mindig a következő választásig húzzuk ki, aztán valami lesz, valami, valahogy megoldjuk. Ugye ez volt a extra profit adó is, azokat is elvileg egy évre vezették be, de már 3 éve vannak. Kamatstop ugyanúgy fél évig lesz, egy évig lesz, most már lassan 4 éve van. És azt hiszem a babaváróknál is az volt, hogy ugye az első generáció, vagy nem tudom, hogy mondjam, az első évbe felvetett, ott is az volt, hogy akiknek nem született gyerekük, akkor kaptak valami haladékot egy évvel, de az is pont a választás után jár lesz, hogy ilyen. Tehát csak itt oldozták, foltozták ezt az egész szart, amit itt megkavartak 15 év alatt, és hát be van időzítve a választás után, hogy akkor nem tudom, omoljon össze ez a borzasztó kártyavár, amit összeszedtek. Ilyen szinten amúgy emlékszem, ez volt 4 éve is, amikor a választás volt, hogy jó, ha nyere Fidesz, akkor legalább a nyakukba esik a sok szar, és amúgy valamennyire a nyakukba is esett. Nyakukba is esett, de csak még nagyobb szart. Igen, de hogy így próbálják kihúzni valahogy a következők, és tényleg akkor még nagyobb szar fog a nyakukba esni ilyen szinten. De az a baj, hogy a nyakukba eső szart, azt nagyon gyorsan értem, hogy az ő nyakukba esik, de azért őket nem kell félteni. A ja nem, persze. Épül, a 600 milliárdért meg lehet véve a Tiborszak kommunikáció, a iroda komplexumot. Igen, szóval a nap végén mondhatjuk, hogy jó, a Fidesz nyakába esik, és nekik, de közben meg mi szívjuk meg. Az infláció, mi szívjuk meg az, hogy milyen állapotban vannak a közintézményeink. Szóval így nehéz így, áhá, jó, a nyakadba esik majd a szar, amit rögtön a nyakamban jönt ez tovább, szóval. Igen, nem hiába volt ez, hogy megnyerték a választást, a Lázár kihúzott minden beruházást a világon, és aztán ugye jöttek a stratégiai, vagy vagy hogy nevezik azokat a... Strategiai nyugalom? Nem, amikor valami építkezést azt mondja Orbán, hogy ezt muszáj csinálni, és akkor aláírják, hogy... Ja, kiemelt beruházás, kiemelt, ja, vannak ilyen. Valami államvédelmi szempontból kiemelt, nem tudom, valami kiemelt beruházás, akkor ugye semminek nem kell megfelelnie, semmilyen szabályozásnak nem kell megfelelni, és akkor el lehet adni, meg lehet csinálni Tiborcnak és köreinek. Hát a irodaház, az kurvára kellett a MÁV-nak, nem? Miközben izé, tízzel hát, mennek a kibaszott. Nem halatok. Többet költ az irodaházra, mint a sinekre. Biztos, hogy benne. Volt valami. Úgyhogy jó 2026-ot mindenkinek. Aj, micsoda időnk lesz. Micsoda idők. Na Barna, milyen volt az első hét? Hogy érezted magad? Hamar elment. Igen, hát. Hát ez is stresszes, nem? Igen, az első hét bele kell jönni, de szerintem most már feloldott. Én azt érzem, hogy nem könnyű ez a dolog, főleg így beülsz, így jaj, hellóztok, aztán így rögtön az egész média megírja, hogy megjött a mozsák, Barna, báj! És így, az biztos azért. Ez érdekes. Nem? Majd azért tudom, hogy mibe kéne fejlődni. Hát az mindig kell. Mindig kell, meg majd akkor más műsorokban is dolgozunk. Nem tudom, ez a jó, ez így, ez fura. De... Nem tudom. Videókat kéne nézni, ez mindig vicces, ott mindig lehet rögcsérni, ma ez ilyen szárazabb volt, nem, hát jó, nem van, mindig lehet nevetgélni. Meg mindig úgy van, amúgy azt néztem, hogy igazából azon is múlik nagyon, hogy épp milyen hírek vannak a közéletben, de amúgy dolgozunk azon, hogy amúgy szerintem jó volt, így már szerdára feloldotta, úgyhogy ez egyre jobb lesz. Közben amúgy ezt mindig elfelejtettem mondani, hogy nyilván volt eddig egy Barnánk, aki ugye beugrott mindig. Amikor vlogoltál. Vlogoltunk, vagy egyre többször, most van még egy videó, amit szeretnék elmenni leforgatni az utcán, meg majd a Barnésnél elmegy. Szóval így nyilván kell egy ember, aki még majd beugrik, és azt is nem sokára láthatjátok, hogy ki lesz az ember, aki visszatérően lehet, hogy heti egyszer majd. Nagyon jó igazolásaink lesznek még, ne aggódjatok, úgyhogy nem sokára őt is láthatjátok. Úgyhogy, ja. Úgyhogy lassan kitűrjük az Ádámot innen. Az lenne jó. Úgyhogy király lesz. Úgyhogy rengeteg csodás tervünk van, rövid távúak, hosszú távúak, és valószínűleg hírek azok lesznek nem sokára, hogy mondjam, gyűlnek a hétvégén, és hétfőn megint egy csomó vidám, felemelő hírről beszámolhatunk, hogy milyen jó lesz ezzel az országgal, mennyire jó. Csődben vagyok, főváros évvégéig, azt még be se fér, de majd beszélünk róla, mert azt még el is olvastam, és vannak megjegyzéseim. Jó. Illetve hát ugye megy a delegáció a Trump úrhoz. Ja. Mennek olajért könyörögni. Hogy légy, hát, figyelj, mindent bevetettek, elvitték a bohárt is, ha így nem sikerül, akkor hát, sehogy. Igen. Ja. Én is láttam azt a viccet, hogy Trump mellett valaki összeesett, és egy kicsit azt mondom, na megérkeztünk, de nem a magyarok. Hát voltam. Ennél még durvább volt a HVG-nek, vagy HVG volt? Ez szürreális volt, megállt a szíve mindenkinek a földön. A 24.hu az szerintem amúgy ezt nem tudom nem szándékosnak vélni. Igen, földhöz csapódott a vízer egyik új gépének farok része, Orbánék ilyennel utaznak Trumphoz, de mi az URL? Az URL, ugye ott van. Wizz Air új gépe, Orbán kormány utaznak, Trump földhöz csapódott. ez azért, amikor az ember ránéz a telefonjára, akkor így hirtelen így elkezd verni a szív, hogy mi történt, és akkor ugye látod, ugye, hogy mi a igazi cím, ezt a 24.hu, ez nem volt szép dolog tőletek. Főleg úgy, hogy amúgy az M1 tegnap a Redditet elkezdte szemlézni, hogy az emberek ugye Orbán halálát kívánják, meg az zuhanyjon le a gépe. Azért tegnap a Reddit legyen már a fokmérője, hogy mi a magyar közhangulat. Mert akkor ugye, amikor volt a Magyar Péter is repkedett, akkor is teli volt a Facebook. Meg akkor más is szemlézhetnek, mert oda más dolgokra is szokott. Hát igen, hogy akkor legyünk meg következetesek, hát nem lesztek, ugye menjetek a francba. Ja. Nem mindegy, úgyhogy 24.hu-nak ezt a szívrohamot köszönjük tegnapról. Ne csinálják, nem szép. Vigyázzatok mindenki, aki nehogy Németh Balázs megjelenjen hétvégén, ahogy a nagymamátokkal ebédeltek. Tegyek egy madárijesztőt, hogy a Németh Balázs elszaladjon. Igen, tegyetek egy Brüsszelt, vagy egy... Nem, egy Gulyás Marci ilyen fejű madárijesztőt. Igen, az távol tart mindenki, minden propagandistát, vagy a Bogos Csabi fejét rakjátok. Ez a néni és csávó. Hát a Kaufmann. Kaufmann. Hát aztán, vagy Simort. Azt meglátják, akkor azért így elkezd venni úgy a szívük, mint nekem ettől a 24 pontú cikktől, hogy így, uramisten, hogy buktam le? Hol hibáztam? Nem, vagy ha fideszes politikusokat akartok távol tartani, akkor a hatházi fejét. Hatházit, igen, ott sompolyog a sunyi róka. Akkor rögtön megfordulna. Szívesen a tippeket, vigyázzatok, nehogy Németh Balázsba bukkanjatok hétvégén. Aztán jövő héten mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?